اپنے کو ایک دن کہاں سے آ گیا اور وہ مجھے ڈھونڈ رہا تھا بےچارا, میں رکھتا بچے بھول گیا, مجھے کہیں اور جانا تھا, بہت کہیں اور گیا, پوری دوپہر پریشان رہا, دھوپ میں کھڑے ہونے کی وجہ سے بہت گرمی لگ گئی. یہ عجائب بات کہ بہاری بنگالی کہتے ہیں آپ لوگ یوپی کا آدمی ہے, اس طرح کی باتیں کرتا, ہم لوگوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے, ہمارا حکم اور ہے. تو کیا حکم ہے تمہارا, اب کیا بتاؤں کیا حکم ہے. اکبل حیوانات, اگر انسان کا حکم تمہارا حکم نہیں ہے تو کیا حکم ہوگا تمہارا بھائی. حکم الحیوانات ہوگا یا بنگالی یوں, اور یہ بنگالی سب کہتے ہیں کیا بولتا ہے, ہم کو ڈٹتا ہے, ہم کو کر رہا ہے, تم تو بے وقوف ہو, یہ باتیں سنی جاتی ہیں عمل کی, نہ سنا تو کیا ہوا ہوتی ہے. اگر حضرت مولانا کے عقل کی تربیت کا مسئلہ ہم لوگ نہ سنتے اور دو اپنے عمل نہ داخل کرتے تو ہم یہ کرتے اور کیا. مولانا سے بہت چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتے, ہمارے زمانے میں طلبا کا ہاتھ پکڑ کے نہیں چل سکتے, مولانا گزرتا اور رحمت اللہ علیہ ہم جانتا تھا, ہم کو حالانکہ ہم کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے, فارسی پڑھتے جسے ہاتھ پکڑے ہوئے رکھے دین کا مسلا پیچھے سے حضرت مولانا آ رہے تھے, زور سے گھڑکی دی, بس ہاتھ چھوڑ دیا. بچوں کو زمانہ اور میں نے تقریباً 7-8 سال تک کسی کا ہاتھ نہیں پکڑا, بس ایک میرے پورنیہ کے ساتھی وہ کبھی میرا ہاتھ پکڑ لیتے, تم بچوں میں کس خوف سے کچھ نہیں کہتا تھا کہ یہ سوچیں گے کہ یہ مدلس ہو گئے ہیں تو اب ان سے ہاتھ چھوڑا دیں گے, بس اس ڈر کے بارے میں بولتا نہیں. چلیے ابو قلابہ کا اثر آئین کا مسلسل کتاب دیات میں آ رہا ہے, اور امین کی حدیث پیش کی گئی, قیام بتا نے پیش کی تھی یہ بتانے کے لیے کہ کسی کی جان لینے کا جواز صرف انہی صورتوں میں منحصر نہیں ہے کہ کوئی کسی کو ناحق قتل کر دیا محسن ہو کر, زنا کر دیا مرتد ہو جائے, ایک چوتھی ہی صورت ہے جو ارمین کی حدیث سے معلوم ہوتی ہے. ابو قلابہ نے جب ارمین کی حدیث سنائی تو یہ فرمایا کہ وہی تینوں مذاکر ہاؤ جائے سرکو قتل ککرو باغ مانی بہار اللہ رسول, اول سے انہوں نے قتل کیا اس کی وجہ سے استحقاق قتل ہو گیا, دوسرے مرتد ہو گئے, تیسرے انہوں نے محاربہ کیا. چلیے پہلے مراجد غنم میں نماز پڑھتے تھے, اور ظاہر ہے کہ مراجد میں مال اور وار پڑ ہوتی ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی یہاں یہ بیان کرنا چاہتی ہوں کہ اگر قانون مجاسب پڑ جائے تو کیا قانون ہے, مجاسب کے ذریعے سناتا ہو جائے گا یا اس میں کوئی تفصیل ہے, ان کے پاس اس سلسلے میں ان کی شرط کے مطابق پانی کے بارے میں کوئی روایت نہیں. ہاں گھی کے مطابق روایت موجود جو ماتحات کے قبیل سے ہے, لہذا امام بخاری رضی اللہ عنہ نے ماء سے ماء کا مسئلہ اب فرما لیا اور اسی لیے یہاں ترجمہ کیا, سم کا تذکرہ کیا اور پہلے ذکر کیا کیونکہ اصل حدیث سم کے بارے میں وارد ہوئی ہے. اور ترجمے کا حاصل یہ ہے کہ اگر مزاق بھی پانی میں پڑ جائے تو آیا ناپاک ہو جائیں گے یا اس میں کوئی تحقیق ہے. حافظ ابن حجر کلامی کہتے ہیں مطلب یہ ہے آیا دونوں ناپاک ہو جائیں گے یا دونوں ناپاک نہیں ہوں گے یا پانی ناپاک نہیں ہوگا الا کی تغیر پیدا ہو جائے اور پانی کے غیر کا حکم یہ نہیں. حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں بخاری نے اس بات میں جو حدیث اثر ذکر کیا ہے اس کے مجموعے سے یہی آخری بات ظاہر ہوتی ہے, لیکن حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کہ کلام کا تو حاصل یہ نکلا کہ سن کے مطلق ناپاک ہوگا اور کام تغیر سے ناپاک ہوگا. اگر یہ بات تھی تو امام بخاری کو مسئلہ میراث بیان کرتے ہوئے مسئلہ معراج کو لانے کی ضرورت تھی نہیں. اصل بات وہ ہے جو ہم نے ترجمے کی ذیل میں ذکر کی ہے, یعنی ان کے پاس ماں کی حدیث نہیں تھی, اس لیے ماں کی حدیث سے مسئلہ ماں پر استدلال فرمایا. مسئلہ معراج میں اختلاف ہے, علماء کے تین اقوال ہیں. نمبر ایک, جماعت یہ کہتی ہے کہ پانی اس وقت تک ناپاک نہ ہوگا جب تک کہ نجاست اجزاء کے اعتبار سے پانی کے اجزاء پر غالب نہ ہو جائے. یہ مسئلہ پر نجاست ابن جریر طبری ہیں, حضرت عمر ابن خطاب سعید ابن مسیب حسن مصری اور عطا سے نقل فرمایا ہے. نمبر دو, ابن شہاب زہری اور زاہی مالک ابو ثور اور امام احمد اس روایت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ پانی اس وقت ناپاک ہوگا جب اس کے اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی وصف نجاست کے اوصاف سے بدل جائے. یہاں پر یہ اشکال ہے کہ امام شافعی تحاوی ابن منذر ابن حبان ابن عبد البر اور ایک بڑی جماعت نے اس بات پر اتفاق نقل کیا ہے کہ جب پانی کے اوصاف نجاست کی وجہ سے بدل جائیں تو پانی ناپاک ہو جائے گا. اس کا حاصل یہ نکلا کہ پہلا قول جو نقل کیا جاتا ہے وہ صحیح نہیں ہے, اور ہو سکتا ہے جن حضرات نے یہ کہا ہے کہ پانی اسی وقت ناپاک ہوگا جب اجزائے نجاست پانی کے اجزاء پر غالب ہو جائیں, ان کی مراد یہ ہے کہ جب پانی کے اوصاف نجاست کے اوصاف سے بدل جائیں. لیکن اس سے وہ الفاظ مانے ہیں جو ابن جریر نے مذکورہ بالا حضرات سے نقل کی ہیں. اب یہی کہا جائے گا کہ مقابل نے اس قول ثانی پر اجماع نقل کیا ان کو قول اول کا علم نہیں ہو سکا, اور بھائی وہی بات جو امام احمد رحمت اللہ علیہ نے بعض اوقات مدعیان اجماع پر بطور نقیر کے کہی من اکبر کیسے معلوم ہوا کہ اس مسئلے پر اجماع ہے؟ نمبر تین، امام ابو حنیفہ شافعی احمد کے مشہور ارشاد فرماتے ہیں کہ قلیل پانی تو ناپاک ہو جائے مطلقا، اور کثیر جب ناپاک ہوگا جب اس کے اوصاف نجاست کے اوصاف سے متصف ہو کر بدل جائیں، اس کے بعد پھر اختلاف ہو کہ مائع قلیل کیا ہے اور مائع کثیر کیا ہے. امام شافعی اور امام احمد فرماتے ہیں مائع قلیل معدوم القلتین ہے، اور قلتین وما فوقهما ذیق. حنفیہ کے اقوال بڑا انتشار ہیں. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مشہور قول یہ مقدار نگار مبتلا رہی کی رائے پر ہے. صاحب بر کہتے ہیں یہی ابو حنیفہ کی ظاہر روایت ہے. نمبر دو، بعض کہتے ہیں مقدار نگار تحریک پر اگر حرکت دینی تو فوراً دوسری طرف حرکت پیدا ہو جائے تو قلیل ہے اور منتصف. امام محمد نے یہی موقع میں لکھا ہے اور خود ہمارے حنفیہ سے منقول ہے. پھر اس کے بعد تحریک میں کس چیز کا اعتبار ہے؟ امام ابو یوسف نے امام ابو حنیفہ سے نقل کیا ہے تحریک کی اتصال کا اعتبار ہے. محمد ابن حسن کہتے ہیں کی روایت میں فرماتی ہیں تحریک بالوضو کا، اور بعض دیگر نے تحریک بالیض نقل کیا ہے. بعضوں نے کہا ہے نمبر تین کہ اعتبار تقدر کا ہے، اگر پانی اٹھانے سے کندلا ہو جائے تو قلیل ورنہ کثیر. بعض کہتے ہیں اعتبار بالصبغ ہے، رنگ ڈال دیا جائے فوراً پانی رنگین ہو جائے تو قلیل ورنہ کثیر ہے. اور بعض کہتے ہیں مساحت کے اعتبار پیمائش کا. پھر اس کے بعد اختلاف ہے کہ کتنی مقدار کثیر ہے اور اس سے کم قلیل. بعض کہتے ہیں الکثیر ما کان سبعین فی ثمانین، بعضوں نے کہا ما کان ثمانین فی ثمانین، اور بعض کہتے ہیں عشرون فی عشرین، بعض کہتے ہیں اثنا عشر فی اثنا عشر، اور بعض کہتے ہیں کہ خمسۃ عشر فی خمسۃ عشر، اور بعض کہتے ہیں عشرون فی عشرین. یہ سارے اقوال ایسے ہیں، یہ صرف تخمینات ہیں اور حدیث صحیح سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. صرف دس ذرا والی روایت کو قیاس کیا گیا ہے کہ بیر کی حریم دس ذرا ہے. حقیقت یہ ہے کہ سارے ائمہ نے اپنی اپنی معلومات اور اپنے اپنے فقہی اجتہادات کو استعمال کر کے مسلک اپنایا ہے. ان سب کی اپنی نیت اتباع کی اور خیر کی تھی. جو لوگ قلتین کے قائل ہیں وہ حدیث قلتین سے استدلال کرتی ہیں، لیکن محدثانہ اصول پر وہ حدیث مختلف ہی ہے. اگرچہ بہت سے علماء ابن خزیمہ، ابن منگا، ابن بان وغیرہ اس کو ثابت مانتے ہیں، لیکن بعض دیگر علماء قاضی اسماعیل مالکی، ابن عبدالبر وغیرہ غیر ثابت مانتے ہیں. حافظ خطیب بغدادی نے ایک حدیث نقل کی علیم خیر البشر من ابا فقد کفر، اور اس کے بعد لکھ لیا لا اثبت، تو امام زہبی نے اس پر نقد کیا کہ ایسی باقی حدیث کے لیے لا اثبت کہا جا رہا ہے، لا اثبت تو حدیث القلتین جیسی کے لیے کہا جاتا ہے. امام ابن بطیق العین رحمۃ اللہ علیہ کی کیا رائے ہے اس میں اختلاف ہے. علامہ سہلوی نے جو کچھ لکھا اس کا حاصل تو یہ ہے کہ وہ حدیث کو ضعیف کہتی ہیں، لیکن تاج سرخی نے ذرا تفصیل سے بحث کی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے تو کہا کے اصول پر یہ حدیث صحیح ہے اور یہ بالکل مسلم بات ہے. یہ تو کہا حدیث کی صحت کے لیے صرف اتصال اور ثقاہت رجال کو کافی سمجھتے ہیں. محدثین کرام علت الشذوذ کا ارتقاب بھی شرط قرار دیتے ہیں، اور بانصاف اگر دیکھا جائے تو بہت سے فقہاء مذاہب اس جیسی بلکہ اس سے بھی کمزور حدیث سے استدلال کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جب اپنا نمبر آتا ہے تو دوسرے کے مستدلات پر لوگ کلام شروع کر دیتے ہیں. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک ان میں سے کوئی بات ثابت نہیں تھی، ان کے نزدیک بدلیل شرعی یہی ثابت تھا کہ اوصاف کا تغیر مؤثر ہے، اس لیے انہوں نے اسی کو اختیار کیا اور اسی لیے ارشاد فرمایا وقال الزهري لا باس بالماء ما لم يغير طعم وريح ولون. امام زهري فرماتے ہیں پانی کے اوصاف ثلاثہ میں جب تک کوئی وصف نجاست سے متاثر ہو کر نہ بدل جائے اس وقت تک پانی استعمال کرنے میں کوئی ذائقہ. یہی امام مالک اور مذہب احمد کی ایک روایت ہے، جیسا کہ ابھی میں بتا چکا. چلیے وقال حماد لا باس بری شیر مہتا، حماد نے بھی سلیمان کہتے ہیں ریش مہتا میں کوئی مزائقہ نہیں، یعنی اگر وہ پانی میں گر جائے تو اس سے پانی پر اثر نہیں ہوگا، کیونکہ ریش کے پانی سے اوصاف میں تغیر نہیں ہوتا. آیا ریش مہتا پاک ہے یا ناپاک، اس میں اختلاف. مانگ ہوئی تو مالک فرما اور داؤ ظاہری منظر اور مزنی فرماتی ہیں پاک، یہی احمد کے مشہور قول. مام شافی رحمت اللہ علیہ فی القصا اور امام احمد ایک دوسری روایت میں فرماتی ہوں ناپاک، اور اصل میں یہ اختلاف اس بات پر مبنی ہے کہ پر میں حیات ہوتی ہے یا نہیں. جو حیات کے قائل وہ کہتے ہیں پر مہتا ہے ناپاک ہے، جو حیات کے قائل نہیں وہ ناپاک ہونے کے قائل نہیں. موتا کا مسئلہ بھی مختلف تھا. سفیان الثوری حنفیہ پاک کرتی ہوں، یہ باز مالکیہ اور حنابلہ کا مذہب. امام مالک احمد پھر مشہور اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ ناپاک ہے. یہاں بھی اختلاف اسی بات پر مبنی ہے، ہر پہل ہر حیات اولا. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر طہارت کے قول کو راجب قرار دیا. ینتشتون بها ویدہین لا یرون بها باسا، یعنی عظام موتا سے بنے ہوئے برتنوں میں رکھا جاتا تھا، ان کے کنگھے بنائے جاتے تھے، اس کو استعمال کرتے تھے، اور ظاہر ہے کہ عظام موتا ناپاک، اس کے باوجود بھی اس کو استعمال کرتے تھے. یہ دلیل اس بات کی کہ محض ملاقات مجاسس سے ناپاکی کا حکم نہیں لگتا، لیکن اس پر اشکال ہے کہ زہری وغیرہ ہو سکتا ہے، اس کو ناپاکی نہ سمجھتی ہوں، پاک سمجھتی ہوں، جیسا کہ جماعت کی رائے ہے. واللہ سبحانہ و تعالی عالم. ابراہیم اور ابن سیرین فرماتے ہیں آج کی تجارت میں کوئی مذائقہ نہیں، آج کی تفسیر میں چار اقوال ہیں. نمبر ایک، نار الفیل. خلیل بن احمد اور ابن سیدہ کہتے ہیں اس پر اطلاق اسی پر ہوتا. نمبر دو، عظام الفیل. نمبر تین، ابو علی قالی کہتے ہیں کل جوہر نہیں. نمبر دو، جوہری وغیرہ نہیں ہوتی ہے. نمبر چار، علامہ خطابی کہتے ہیں العاج ظہر الصلحات البحریہ، بحری کچھوے کی پیٹھ. وهذا قول حاهما على الظاهر بعيد والله اعلم. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك بن ابي شعبه عن عبيد الله بن عبد الله عن جابر قاسم رضي الله عنه قال عن ميمونه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن قاسم فقدت في قلبه فقال القوها وما حولها وكل سنه. القوها وما حولها. اس کے بعد بخاری شریف ان کے صحیح نسخوں میں بالاتفاق پت رہو ہو ہے. یہ زیادتی ہمارے نیندی نسخوں سے ثابت ہو گئی ہے، اور اس کو حاشیے پر سواد بنا کر یہ لفظ بڑھا دو، ماں اولاد کے بعد چھوٹا سا سواد بنا کر حاشیے پر چھوٹا سواد لکھ کر پت رہو ہو لکھ دو. میں یہ تمام بخاری شریف کے تمام مصری مطبوعہ نسخے اور شروع کے نسخے دیکھے، سب میں یہ زیادتی موجود ہے. القوها وما حولها، امام بخاری نے اس سے استدلال کر لیا کہ سم بغیر تغیر کے ناپاک نہ ہوگا، اور جب یہ سم کا حال جس کا سیال ہونا پانی کے اعتبار سے کم ہے، کیونکہ پانی میں لطافت زیادہ ہوتی ہے، تو پانی بدل دے اولا ناپاک نہ ہوگا. اگر تم یہ جانب ہو پھر تو اس بات پر اجماع ہے کہ سمنے جانب تغیر سے سمن جانب کے اندر اگر کوئی نجاست پڑ جائے تو اس کو اس کے ماحول کو نکال کر باقی کا استعمال کرنا جائز ہے، اور سمن مائع کا مسئلہ مختلف یہ ہے. جمہور کو کہتے ہیں سب ناپاک ہو جائے گا، لیکن زہری اور زائی اور امام بخاری کی رائے یہ ہے جو حکم جامد کا ہے وہی حکم مائع کا ہے. جو لوگ جامد کے قائل ہیں وہ اس کی دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ اسی حدیث میں فی سمن جامد کا لفظ وارد ہوا ہے. اس حدیث کا دار مدار زہری پر ہے، زہری سے یہ حدیث امام مالک سفیان ابن عیینہ اور اوزاعی روایت کرتے ہیں. مالک کے عام تلامذہ فی سمن بلا قید جامد نقل کرتے ہیں. صرف ان کے تین تلمیذ عبد الرحمن ابن مہدی، عبد الرحمن ابن قاسم، جامد نقل کرتے ہیں. دو تلمیذ اور سفیان ابن عیینہ کے تلامذہ میں بھی اختلاف ہے. عمیدی امام احمد، حسن ابن محمد زعفرانی اور ان کے تو تازے تلامذہ تو بلا قید نقل کرتے ہیں، لیکن طیالسی، اسحاق ابن راہویہ اپنی مسند میں اور حجاج ابن منہال عند البیہقی فی سنن جامد نقل کرتے ہیں. اور اوزاعی کی روایت میں بھی جامد کا لفظ ہے. اخرجہ الامام احمد رحمہ اللہ تعالی. محدثانہ اصول پر لفظ جامد شاذ ہے، عام روایات اس کو نقل نہیں کرتے ہیں، لیکن جمہور علماء فرماتے ہیں کہ وہ یہ لفظ محدثانہ اصول پر شاذ ہے مگر نسل امر میں ثابت ہے، اس لیے کہ حدیث میں کہا گیا ہے الکوہا وما حولہا، ما حول تو جامد ہی میں ہوتا ہے، غیر جامد میں کیا ما حول ہوگا. امام بخاری وغیرہ اس طرح کی تعلیلات کے قائل نہیں، وہ ظاہر الفاظ روایت سے استدلال کرتے ہیں. اور خود ابن شہاب بغوی رحمت اللہ علیہ بلا کسی تفصیل بین المائع والجامد کے یہی فتویٰ دیا ہے. اور علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں یہ تو حجاز کا مسئلہ ہے، حجاز میں سمن جانب کہاں ہوگا، وہ تو گرم ملک ہے. لیکن علامہ کی تقریر صحیح نہیں، اس لیے کہ مدینہ منورہ میں کافی سردی ہوتی ہے، وہاں گھی کا جم جانا کچھ مستبعد نہیں. ہاں قدیم زمانے پر اگر نظر کی جائے تو ذرا تعمل کرنا پڑتا، اس لیے کہ وہ وہاں دن میں رات میں سردی ہوتی ہے، لیکن دن میں دھوپ ہو جاتی ہے اور گرمی پھیل جاتی ہے. اور قدیم زمانے میں چھوٹے چھوٹے مکانات ہوتے جو دھوپ کی گرمی سے خوب گرم ہو جاتے تھے، تو وہاں بھی جامد کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر کچھ جمع بھی ہو تو وہ پگھل جائے گا. لیکن بہرحال یہ قیاسی بات ہے، اس سے قطعی طور پر مدینے یا اس کے اطراف میں جمود سم کا انکار کرنا بہت ہی مشکل معلوم ہوتا ہے. البتہ آثار پر نظر سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ کوئی فرق نہیں کرتے تھے. ابن شہاب دو ہی حدیث کے راوی ہیں، وہ کوئی فرق نہیں کرتے ہیں. اس پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ راوی کا اپنی روایت پر عمل ہونا الگ چیز ہے اور روایت کا ثابت ہونا الگ چیز ہے. ہو سکتا ہے ابن شہاب نے عمومی فتویٰ دیا ہو لیکن روایت کا تعلق جانے سے. اس کا جواب یہ ہے کہ روایت کا مدار ظہری پر ہے، اور ان کے نیچے کے تلا نظام میں اختلاف ہوا ہے تو ظاہر ایسا لگتا ہے کہ اختلاف وعد کی جانب سے آیا. اگر زہری کی روایت میں تفریق ہوتی تو وہ بلا تفریق ایک ہی فتویٰ کیسے دے لیتے. یہیں سے ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو ابو داؤد میں ایک حدیث آئی ہے انکان جانبن فالقوہا وما حولہا وانکان مائن فلا تقربو، یہ تفصیل ثابت نہیں کیونکہ اس کا بھی مدار تو زہری پر ہے. اگر زہری کے پاس یہ روایت ثابت ہوتی مفصل روایت تو اس کے خلاف کیسے فتویٰ دیتے. اس میں اختلاف ہے کہ روایت مفصلہ صحیح ہے نہیں. محمد ابن زہری ابو حاتم نے بان بستی فرماتے ہیں ابو ہریرہ کی یہ مفصل روایت اور میمونہ کی وہ روایت بخاری میں وارد ہے، دونوں صحیح ہیں. اور امام احمد اور ابن حزم ظاہری نے ابو ہریرہ کی روایت مفصلہ سے استدلال کیا ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ وہ حضرات اس روایت کو صحیح و معتبر مانتے ہیں. بہرحال ایک مسئلہ تو تفصیل والی روایت کی صحت کا ہے اور دوسرا مسئلہ اختلاف ائمہ کا ہے. تفصیل والی روایت مختلف ہی ہے. اگر ایک جماعت اس کو صحیح کہتی ہے تو اس کے بالمقابل ایک بڑی جماعت غیر صحیح کہتی ہے. امام ترمذی نے امام بخاری سے نقل کیا ہے لیس بالصحیح. ابو ذر رازی ابو حاتم رازی دارقطنی فرماتے ہیں کہ یہ روایت وہم ہے. یہی امام ترمذی رحمت اللہ علیہ کی رائے. خلاصہ یہ ہے کہ ابو ہریرہ کی روایت امکان جانبن فالقوہا وما حولہا وانکان مائن فلا تقربو مختلف کی ہے کہ یہ ثابت ہے نہیں ہے. ابن حبان اور زہری ثابت مانتے ہیں. یہی امام احمد اور ابن حزم کے استدلال کا تقاضا بھی ہے. لیکن امام بخاری ابو ذر ابو حاتم ترمذی دارقطنی اس کو ثابت نہیں مانتے. اور اس کا قرینہ یہ ہے کہ روایت کا دار مدار زہری پر ہے اور زہری نے جامد و مائع کے فرق کے بغیر ایک ہی فتویٰ دیا القوہا وما حولہا وقلوفو. واللہ سبحانہ وتعالی علم. اب اس کے بعد یہ بات رہ جاتی ہے کہ جامد کسے کہتے ہیں. بعض لوگوں نے یہ کہا ہے ابن عقیل نے اذا فتح البعاو لم یسل. حافظ ابن حجر نے ذرا سا اس میں تصرف کر کے فرمایا مالا اطراد دل سراتی جو جلدی جلدی میں گرے. حافظ کی بات زیادہ قرین قیاس. نمبر تین بعض علماء یہ کہتے ہیں جس میں نجاست سرایت نہ کرتی ہو ایک طرف سے دوسری طرف منتقل نہ ہوتی ہو. سوال کرنے والی حضرت میمونہ نے چلی مصنف نے مان کا قول اس لیے بیان کیا کہ اس نے امام مالک رحمت اللہ علیہ حدیث چار طریقوں سے نقل کرتے تھے. کبھی تو وہ ابن عباس و میمونہ دونوں کو ذکر کرتے، کبھی دونوں کو حذف کر دیتے، اور کبھی ابن عباس کو ذکر کرتے میمونہ کو حذف کر دیتے، کبھی میمونہ کو ذکر کرتے ابن عباس کو حذف کر دیتے. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ روایت مالک کے طریق سے دونوں کے ذکر کے ساتھ نقل کی اور اسماعیل سے نقل کی. اسماعیل ابن ابی اویس امام مالک کے شاگرد اور بھانجے ہیں، لیکن بعض محدثین ان کے بارے میں کچھ کلام سا کرتے ہیں، اعتماد کی کمی کا اظہار کرتے ہیں، اس لیے بخاری مالک کے مان کے طریق سے یہی روایت دونوں کے ذکر کے ساتھ نقل کی. اب ہو سکتا ہے کسی کو یہ خیال ہو کہ کبھی اتفاقاً امام مالک نے دونوں کو ذکر کر دیا ہوگا، تو مان فرماتے ہیں مالک سے بے حد و حد میں نے یہ روایت ان دونوں کے تذکرے کے ساتھ سنی ہے. چلیے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو زخم مسلمان کو اللہ کے راستے میں لگتا قیامت کے دن یہ تازہ ہو جائے گا، ایسا جیسے زخم لگنے کے وقت تھا، خون بہ رہا ہوگا، رنگ خون کا ہوگا اور خوشبو مشکی ہوگی. امام اسماعیلی کہتے ہیں اس حدیث کو ترجمے سے کوئی مناسبت نہیں. بعض کہتے ہیں طہارت مشک کا مسئلہ بیان کرنا مقصود ہے کیونکہ حسن عطا وغیرہ سے اختلاف منقول، لیکن پھر بھی میرے روایت ترجمے سے بے تعلق ہے. بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے یہ بتایا ہے تغیر اوصاف مؤثر ہے. دیکھو یہی خون اپنی زہومت و بدبو کی وجہ سے ناپسند کیا جاتا ہے، کل قیامت میں اس کا وصف بدل جائے گا، بجائے مشاق کے اس میں سے خوشبو آئے گی اور یہ دم ممدوح ہو جائے گا. اسی لیے حدیث شریف مد کی گئی، اس سے معلوم ہوا پانی کا وصف اگر بدل جائے تو اس کی حقیقت بدل جائے گی. ہوگا کہ ابھی تو اس پانی میں پیشاب کیا تھا، پھر اسی کو میں استعمال کیسے کروں اور وہ سکتا ہے کہ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ترجمہ لا کر ان لوگوں کی تردید کی طرف اشارہ کیا جو نم یعنی بول فلم کے عموم سے اس بات پر استلال کرتے ہیں کہ مائے قلیل نجاست گرنے سے فوراً ناپاک ہو جائے گا خواہ تغیر نہ ہو. حاصل تردید یہ ہے کہ پانی کے پیشاب سے جو منع کیا گیا اس کا منشا یہ نہیں کہ فی الحال ناپاک ہو جائے بلکہ منشا یہ ہے کہ اگر پانی استعمال کرنے کی مستقبل میں ضرورت پیش آئے گی تو اس انسان کو خود نفرت ہوگی اور اگر لوگوں نے اعتبار کیے اس نے پیشاب کیا تو پانی آہستہ آہستہ ناپاک ہو جائے گا. چلیے آخر یہاں حدیث یہ قریب دو حدیثوں پر مشکل ہے. پہلی حدیث ہے نحن الآخر السابقون اور دوسری حدیث لا یبولن احدکم فی الماء الدائم. یہ دوسری کا ترجمہ کے مطابق ہے لیکن پہلی حدیث کے بارے میں بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ ترجمہ کے باب کے مطابق نہیں ہے. علامہ ابن بطال کو کہتی ہوں ہو سکتا ہے یہ حدیث ابو ہریرہ نے اسی طرح سے سنی ہو اس لیے پوری نقل کر دی, امام بخاری نے بھی پوری نقل کر دی. اس پر یہ اشکال ہے ایسا ہوتا تو نحن الآخرون السابقون کے بعد وہ یہ اس نادری کرنے کی کیا ضرورت. ابن بطال نے دوسرا جواب یہ دیا ممکن ہے حمام نے دونوں مت ابو ہریرہ سے سنی ہوں اور جمع کر دیا. اس پر اشکال یہ ہے کہ سند میں حمام کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. نمبر تین, بعض علماء نے اس متن کی ترجمے سے مناسبت ظاہر کی اور کہتے ہیں یہ بتانا مقصود ہے کہ جیسے امت محمدیہ آخر میں مبعوث ہوئی اور قبروں سے پہلے اٹھے گی اسی طرح جب آدمی پیش پانی میں پیشاب کرے گا تو وہ ضرب مان آخر میں پڑے گا لیکن جب استعمال کا نمبر آئے گا تو پہلے استعمال کرے گا. لہذا پانی میں پیشاب نہ کرنا چاہیے. صحیح بات یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو تلمیذ تھے, ایک حمام بن نبی دوسرے عبد الرحمن بن مغل آرد. انہوں نے سید ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی احادیث کا ایک مجموعہ میں سے سن کر تیار کر لیا. صحیفہ حمام تو آج بھی موجود ہے اور وہ بھی سند منتقل ہوتا. اصحاب صحیحین کے پاس پہنچا اور انہوں اس کی روایات کو جا بجا اپنی کتاب میں درج بھی کیا. صحیفہ سے روایت لینے میں اختلاف کہ اگر اس کی حدیث نقل کی جائے تو کیا روایت مطلوبہ پر اتفاق کر سکتی ہوں یا پورا صحیفہ نقل کرنا پڑے گا؟ صحیح مذہب یہ کہ روایت مطلوبہ پر اتفاق کر سکتی ہوں. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ صحیفہ امام کی روایات میں لیکن انہوں نے ایسا انداز اختیار کیا جس سے معلوم ہو جائے کہ اس صحیفہ کی احادیث کی ہے. وہ جب سند ذکر کرتی ہیں تو کہتی ہیں ان حمام بن منبہ قال ھذا ما حدثنا به ابو ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکر احادیث من ھکذا. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ اس کا کوئی انتظام نہیں کیا, بعض جگہ تو وہ کوئی اشارہ نہیں کرتے ہیں اور بعض جگہ اس صحیفہ کی پہلی حدیث نحو آخر صاحب